Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'ndan 27. Sözden İçtihat Risalesi'nden okuyoruz. İçtihat Risalesi'nin son kısımlarında Üstadımız şöyle diyor: sahabelere pek çok cihetten yetişilemez. Onların makamına başkaları ulaşamaz. Bunlardan birisi, onların bu yönlerinden, üstün yönlerinden birisi, sahabelerin Allah'a yakınlık noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Bu ikinci vecihte bu anlatılıyor. Yani daha sonra gelen, sahabeden sonra gelen veliler, bizim evliya dediğimiz insanlar, maneviyatta ilerlemiş, Cenab-ı Hakk'a yaklaşma, yakınlaşma noktasında nafile ibadetlerle, evrad-ı ezkarla, nefis terbiyesiyle Allah'a yaklaşma yolunda gayret gösteren insanlar, sahabeye, onların yüksek makamlarına velayet ayağıyla, yani bu kendi metot ve usulleriyle yetişemezler, diyor. Çünkü, enteresan bir nokta söyleyecek şimdi üstadımız. Çünkü Cenab-ı Hak bize yakınlardan da yakındır. Bize her şeyden daha yakındır. Bize bizden yakındır. Biz ise ondan sonsuzluk kadar uzağız. Böyle iki yönlü bir vak'a, bir vak'a var, bir gerçek var. Allah bize bizden bile yakın ama biz ona sonsuzluk kadar uzağız. Yakınlık ondandır, onun kendindendir ama uzaklık bizdendir. Ona yaklaşmak nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde insanın Allah'a yaklaşacağı, yaklaşabileceği, yakınlaşması gerektiği anlatılır. Nasıl yaklaşılır Allah'a? İki şekilde olur diyor üstadımız. Birincisi, onun her şeye ve her şeyden daha yakın olan yakınlığının, her şeye her şeyden daha yakın, herkese kendinden daha yakın olan yakınlığının, onun lütfu ihsanı olarak insana açılıvermesiyle olur. O bize bizden yakın ya, işte o hal, o durum, perdesini kaldırır ve birden ben sana yakınım der, yakınlığını hissettirir, bildirir. Peygamberlere açılan yakınlık, kurbiyet böyledir. Yani biz bir misal ile söylersek, alemlerin padişahı seçtiği bir kulunu huzuruna almıştır. Bu onun huzurunu istediği kuluna açması, kabul etmesidir. Sahabeler, peygamber varisleri oldukları için, aleyhissalatü vesselamın varisleri oldukları için, onun sohbetine, arkadaşlığına ermiş oldukları için, bu yüzden onlar da Allah'ın bu özel yakınlığına mazhardırlar. Yani Cenab-ı Hak, bizzat kendisi perdeleri açmış, aradaki mesafeleri kaldırmış, kendi yakınlığını izhar etmiştir onlara. Allah'ın yakınlığını kazanmanın ikinci yolu da, ona sonsuzluk kadar uzak olduğumuz bir noktadan insan olarak, beşer olarak yola çıkarak, ona doğru yollar ve mertebeler kat ederek bir derece yakınlığına ermektir. Ki velilerin iç dünyalarında yaptıkları enfüsi yolculuk ve kelamcıların tabiat tefekkürlerinin çoğu böyledir. Bakın bu noktayı da bir daha konuşalım. Allah'ın yakınlığını kazanmanın ikinci yolu şudur. Ona biz esasen sonsuzluk kadar uzağız. Biz uzağız. O bize uzak değil. Biz uzağız. Bizim uzaklığımız noktasından yola çıkarak ona doğru nefis terbiyesiyle, evrad-ı ezkar ile, gayretler ederek, nafile ibadetlerle, hayru hasenatla, çeşitli yollarla mesafe kat ederiz. Evet, tarikatlerde bunların yolları belirlenmiş. Kimisi işte 11 mertebe demiş, kimi 15 mertebe demiş. Çeşitli mertebeler var, makamlar, basamaklar var. Yıllar içerisinde bu basamaklar kat ediliyor ve Allah'a doğru bir yol alınıyor. Velilerin iç dünyalarında yaptıkları enfüsi yolculuk ve kelamcıların dış dünyada yaptıkları tabiat tefekkürleri çoğu itibariyle böyledir. Kelamcılar uzun bir yolu tercih etmişlerdir. Bizim tarikat yoluyla Allah'a yaklaşma yollarımız da genellikle uzun bir yolculuktur. Birinci şekilde, yani peygamberlerin ve ashab-ı kiramın yolu olan, tarzı olan şekilde Cenab-ı Hakk'a doğru yol almak sırf vehbidir. Allah'ın lütfu ihsanıdır. Kendi çalışmalarının, yani peygamberlerin ve ashab-ı kiramın kendi çalışmalarının bir sonucu değildir bu yakınlık, onların yakınlığı. Bir incizaptır, bir çekilmedir. Rahman tarafından bir çekilmedir, ona doğru çekilip gitmektir. Rahman'ın davet çıkarması ve kendisine cezbetmesidir. Ve Allah tarafından, doğrudan doğruya Allah tarafından sevilmektir. İşte bu yol kısadır. Kısa, ama kısa olunca onu sakın nakıs bir yol zannetmeyelim. Çok metin, çok sağlam, çok yüksek, çok halis, çok gölgesizdir, tertemiz. Diğer yollar, yani nefis muhasebesiyle, nefis terbiyesiyle, kendimizi eğiterek ve kendimizi çeşitli zikru evrada mecbur ederek yol almamız, bu yolda katiyen küçümsenmez. Ama diğer yol ile mukayese edince kesbidir. Yani insanın kendi gayretiyle, cehdu gayretiyle, ciddi bir uğraşmasıyla elde ettiği bir yoldur. Uzundur, gölgelidir. Acayip harikaları çok ise de, yani kerametleri, harikaları, böyle Evliyaullah'ın birçoğunda müşahede edilen, görülen kerametler, bu tarz şeyler, harikalar çok ise de, kıymetçe, yakınlıkça, Allah'a yakınlık itibariyle peygamberlerin ve sahabenin efendim elde ettiği yakınlığa yetişemez. Şimdi değerli kardeşlerim, buradan alacağımız bir ders var. Risale-i Nur'daki tefekkür dersleri, Risale-i Nur tarzındaki tefekkür dersleri, bu kelamcıların tefekkürü değil, Risale-i Nur'daki tefekkür dersleri, Allah'a ulaşma, ona doğru yol almakta, yakınlık kesbetmekte kısa bir yoldur. Üstadımız, kelamcıların yolunu tarif ederken, çok uzaktan künkler döşeyerek su getirmeye benzetiyor. Yani şehre su getireceksiniz, çok uzak derelerden veya dağlardan künkler, borular döşeyerek su getiriyorsunuz. İşte Allah'ı bilme, Allah hakkındaki, maneviyat hakkındaki birçok efendim bilgilere mazhar olma, bu kelam yoluyla yapılırsa, kelam tarzındaki tefekkür olursa, bu uzaktan su getirme gibidir. Ama Risale-i Nur tarzındaki tefekkür ise, Musa Aleyhisselam'ın elindeki asayı taşa vurması ve taştan su fışkırması gibi. Risale-i Nur talebeleri, bunu okuyanlar, her yere, tabiatta gördükleri her şeye asalarını vururlar ve oradan bir iman dersi, bir marifet dersi, bir muhabbetullah dersi çıkarırlar, istifade ederler. Uzun yollar, uzun mesafelerden bu dersleri almazlar. Evet, bu tasavvuf, tarikat ile de karşılaştırılabilir Risale-i Nur'un yolu. Ama şahsen hem bu yolun incedikleri beni aştığı için, hem de madem üstadımız burada öyle bir karşılaştırma vermemiş, belki birçok dostlarımızın bu noktada yanlış anlama ihtimalleri olabilir. O bakımdan biz de bu karşılaştırmayı yapmıyoruz. Sadece diyoruz ki, tasavvuf, tarikat yoluyla elde edilen kurbiyet-i ilahiye, peygamberlerin ve ashab-ı kiramın elde ettikleri kurbiyetten daha bir uzun yoldur ve daha onlara yaklaşmaları, onların elde ettiklerini elde etmeleri mümkün değildir. Şimdi yine ashab-ı kirama ve peygamberlere dönersek, onların Allah'ın yakınlığına ermeleri Allah'ın özel bir lütfudur. Veraset-i nübüvvet yoluyla özel bir davete nail olma şeklindedir. Rahman onlara yakınlığını hissettirir, kapılarını açar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Efendimizin arkadaşları gibi, sahabeler gibi, Rıdvanullahu Teala aleyhi mecmain, Allah'ı insanlara tanıtan ve sevdirenler, evet bakın peygamberler ve onların yardımcıları gibi, Allah'ı insanlara tanıtan ve sevdirenler, gerçek insanlığı her yere yayanlar, bu yolda fedakarlık ve hasbilik yapanlar, Allah'ın özel yakınlığına mazhar olurlar. Cenab-ı Hak kendisi lütfundan, merhametinden kendi yakınlığını izhar eder. Bu çok önemli, değerli kardeşlerim. Şimdi dersimize, bu yakınlık konusundaki derse burada son veriyoruz. Yarın devam edeceğiz. Ama şimdi üstadımızın Barla lahikasından, Barla mektuplarından, talebelerinden yine Hulusi abimizin üstadımıza yazdığı bir mektubu okuyacağım. Dördüncü hususi mesele hakkında söylemiş Hulusi abimiz, eski Said lisanı ile de olsa ne kadar muvafık söylediğiniz sözler. Estaizu billah ve ma rameyte izi rameyte velakinnallaha rama, silahını ne kadar uygun bir yerde, uygun bir şekilde kullanıyorsunuz. Nedir bu ve ma rameyte izi rameyte velakinnallaha rama? Bu ayeti kerime Peygamber Efendimiz'e düşmanlara karşı yerden bir avuç toprak alıp, çakıl alıp, bunu düşmanlara fırlatmasıyla beraber, bu bir avuç kumun, çakılın, pek çok insanın gözüne, yüzüne çarpmış olduğunu ve onların morallerini bozduğunu Cenab-ı Hak ifade ediyor ve buyuruyor ki, attığın zaman sen atmadın, fakat onu atan Allah'tı. İşte Hulusi abi de üstadımıza diyor ki, Peygamber Efendimiz'e böyle bir mucize ihsan edildiği gibi ve bu Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle ifade edildiği gibi, sizin de din düşmanları hakkında söylediğiniz sözler, zalim, zalim, insan haklarını tanımayan, insanlara zulmetmekten, yılan gibi ısırmaktan, zehirlemekten zevk alan, cahil, insanlıktan mahrum kimselere bir takım sözler söylemiş üstadımız. Sen bunları söylemekle diyor, ne kadar güzel, ne kadar doğru söyledin. İnsanlığı, hakkı, hukuku müdafaa ettin onlara karşı. Sen onlara mahkum olmadın. Hapsedebilirler, zulmedebilirler. Ama sen mahkum olmadıkça, sen onlara esir olmadıkça, sen onlara uymadıkça, kabul etmedikçe, onların peşinden gitmedikçe, sen hakkı söylemekten vazgeçmedikçe, her zaman özgürsün, her zaman üstünsün. İşte söylediğin sözleri sen söylemedin, Allah söyletti, diyor. Allah böylelerinin şerlerini kudret kılıcı ile kessin. Evet, onların hakkından Allah gelir. Zalimlerin istikbali yoktur, geleceği yoktur. Belli bir dönem ayakta kalırlar, ötesi yoktur. Böylesi hain ve zalimleri Kahhar ismine tevdi ederiz. Allah'ın kahredici ismine havale ederiz. Hizmette fütürüm yok diyor. Hizmete ara vermiyorum. Fakat manilerin, engellerin de haddü hesabı yok. Dünyayı sırtıma yükleseler, her tarafımı ateşle sarsalar, bu ulvi düşünceme, hizmet düşünceme engel olamazlar. Ama buna gönül razı değil, bu kadarına gönül razı değil. Çok şeyler arzu ediyor. Yani yapabildiğim hizmetime gönlüm razı değil. Okuyabildiğim kadarına gönlüm razı değil. Çok şeyler arzu ediyorum. Ne çare ki nefis ve cin ve ins şeytanları müdhiş topuzlarla karşıma dikildiklerinden ister istemez mücadeleye mecburum. Bakın teslimiyete değil, mücadele. Hakiki hizmetten geri kalıyorum. Buna ne kadar teessüf etsem, üzülsem azdır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Evet, en son sözümüz Rabbimize, alemlerin Rabbine hamd etmektir. Hulusi. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.